Turime su Kristumi kentėti, kad drauge su juo būtumėm pagarbinti. Mes per daug pasitikime savimi, kitais ir gyvenimu. Laukiame laimės geresnių laikų. Kiekvienais naujais metais linkime vieni kitiems laimingų metų. Tarytum šie turėtų būti kitokie laimingesni už praeitus. Dėl per didelio pasitikėjimo žemiškąją laimę dažnai esame skaudžiai likimo apvilti. Laukiame iš gyvenimo to, ko jis visiškai negali duoti. Ieškome daugiau ar mažiau sąmoningai įėjimo į prarastą rojų. Bet ką Dievas kartą uždarė, niekas netidarys. Tad stovėkime ant žemės abiem kojom. Priimkime gyvenimą tokį, koks jis tikrenybėje yra. Žmogaus gyvenimas yra vergavimas kūnui, Jobo knyga. Su pirmojo žmogaus nupuolimu įvedamas nuolatinių kentėjimų įstatymas, Pradžios knyga. Įstatymas be išimties. Visi, ar Dievui tarnauja, ar jo išsižadėja, turi savo pašaukimo naštą nešti ir anksčiau ar vėliau patirti, kad žemiškas malonumas į nieką nevirsta. Nusidėjėliai taip pat daug kenčia, jie neranda tos laimės, kurią pasaulis jiems žada. Pasaulį, aš žinau tavo užmokestį. Kiek tu man duodi, tiek nuo manęs atimė. Walter von der Fugelweide. Jei prie gyvenimo sunkumų, per kuriuos visi turime pereiti, jie dar pridėtų truputį Dievo reikalaujamų aukų, tada galėtų drauge su jo vaikais džiaugtis amžinąją laimę. Gyvenimas yra kentėjimas. Tai jo pagonys gerai žinojo. Jie bijojo žmogaus, kurį, kaip sakoma, dar negimus į laimę lydėjo. Tokį jo laikė dievų priešo ir nuo jo bėgų. Iš tiesų laikau tave laimingu, tačiau drebu dėl tos laimės. Ir neguliu šalia tavęs gyventi, tu nesi man draugas. Dievai rengia tau pražūtį. Aš nenoriu, kad tu būtum mano mirties priežastis. Polikrato žiedas. Krikščionys irgi tą patį pripažįsta. Deja jums turtingieji, nes jūs turite savo paguodą. Deja jums, kurie esate sotus, nes būsite alkani. Deja jums, kurie dabar juokėtis, nes gedėsite ir verksite. Deja, kai žmonės jums pataikauja. Deja, jei teisėjas teisme mums turėtų tarti, tu jau atsiėmėj savo užmokestį. Mato Evangelija. Gyventi yra kentėti. Nereikia stebėtis, kad kryžių yra. Daugiau reikėtų stebėtis, jei jų nebūtų. Kryžiui visuomet turime būti pasirengę. Kryžiaus laukti reiškia, kol jis ateis, jau pusę jo nunešti. Visuomet turime taip sakyti. Ar tai būtų kryžius ar kentėjimas. Pažvelkime vėl į savo mokytoją. Jis niekad savęs neieškojo, niekad savęs neieško, niekad negalvoja apie savo patogumą, naudą, gerovę, laimę, niekad netrokšta garbės, žmonių pagyrimo, jų palankumo. Mokytojo, mes žinome, kad tu tiesa kalbis ir mokai Dievo kelio tiesoje ir ne vienu nesirūpini, nes nežiūri žmonių asmens. Išganytojas, nepaisydamas savo asmens, nuėjo tėvo paskirtą kelią. Tai kryžiaus kelias. Jis turėjo daug kentėti. Argi nereikėjo, kad Kristus tai kentėtų ir taip įeitų į savo garbę? Luko Evangelija. Atrodo, lyg antrasis dievybės asmuo nebūtų apleidęs dangaus. Tėvas buvo jame, jis buvo vienas su juo. Bet priėmė žmogiškąją prigimtį, jis turėjo įsigyti dangų. Dievas yra teisingas, jis negali niekam veltui duoti dangaus. Kiekvienas turi jį užsipelnyti. Jis atlygina kiekvienam, žiūrėdamas jų darbų. Laiškos romiečiams. Kas gali Dievo žmogaus skausmus išmatuoti? Tik tai tas, kur supranta jo triumfo didumą. Jis užžengė į dangų. Kągi kita reiškia tas užžengimas, jei ne tai, kad jis pirma buvo nužengęs į žemiausias žemės dalis. Kurs ir užžengė ant visų dangų. Efeziečiams. Tėve, pagarbink savo sūnų, aš pagarbinau tave žemėje, pabaigdamas darbą, kurį tu man davei daryti. Tėve, pagarbink mane pas save tą garbę, kurią aš turėjau pas tave pirm, nekaip atsirado pasaulis. Taip pat ir kiekvienas mūsų turi atlikti savo uždavinį, būtent skausmus ir aukas pakelti, kad taip į savo garbę, kuri jam nuo pasaulio įkūrimo yra paruošta įeitų. Kaip išganytojai, taip pat ir mums nėra kito kelio į šventumą. Tik tai, ką mes asmeniškai paukojame, gauname pakeistą ir konsekruotą. Tarnas nedidesnis už savo valdovą. Jei mane persekiojo, persekios ir jūs. Jūs būsite visų tautų nekenčiami. Dėl to jūs būsite pasaulį nuolat spaudžiami. Būsite paduoti teisti, nuvesti pas karalius ir valdovus, nes jie tarsi tarnauja Dievui. Ir nors kartais mes išorinių prispaudimų nejaustume, tačiau vis dėlto nesame laisvi. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, tegu kasdien neša savo kryžių ir teseka mane. Tai išsižada savęs. Atrodo, kad turime pereiti į savo priešų pusę ir prieš save kovoti. Kentėti yra mūsų pašaukimas, nes tai yra malonė, jei kas dėl sąžinės Dievo pakelia vargus, kentėdamas neteisingai. Nes koks yra gyrius, jei nuplakti už nusikaltimus, jūs tai kenčiate. Bet jei gerą darydami kantriai kenčiate, tai yra malonė pas Dievą, nes tam jūs esate pašaukti. Juk ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas jums pavyzdį. Jis nepadarė nuodėmės ir nerasta vyliaus jo burnoje. Kuomet jam pikdžodžiavo, jis nepikdžodžiavo. Kuomet kentėjo, negrasė, bet pasidavė tam, kur teisė jį neteisė. Pirmas Petro laiškas. Ta patį sako ir šventas Paulius. Taip pat visi, kurie nori gyventi pamaldžiai Kristuje Jėzuje, kentės persekiojimą. Mums yra vargas skirtas. Mes turime būti nubausti. Šventas Paulius kalba iš prityrimo. Visame mes kenčiame vargą, persekiojimą, prispaudimą. Mes visuomet nešiojame savo kūnę, Jėzaus marinimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūnuose. Mes esame sielvarte varge prispaudime, budynėse ir pasninkuose. Aš daugiau pakėliau darbų, daugiau kalėjimo, kirčių be galo, buvau dažnai mirties pavojuose. Kentėjimas yra mūsų pašaukimas. Dėl to jis neturi mums būti retas ir svetimas. Kristus nori mus mirusius į gyvenimą prikelti. Jis išdildė prieš mus buvusį priešingą įstatų raštą ir atėmė į šalin, prisegdamas jį ant kryžiaus. Kristus mus atpirko, tai yra kentėjimais atėmė velniui teisę pasaulyje, o mums atvėrė kelią į dangų. Tą kelią turime patys nueiti, bet deja į dangų vienas siauras kelias, kryžiaus kelias. Kiekvienas turi tai patirti, ko Kristaus kančioms netenka, tai aš papildau savo kūnę, jo kūnui, tai yra bažnyčiai. Jis savo kentėjimais ir mirtimi mus atpirko ir kaip Dievas žmogus savo dangų užsipelnė. Garbingosios žmogiškosios Kristaus prigimties kentėjimai pasibaigė. Mes žinome, kad Kristus prisikėlęs iš numirusių jo nebemiršta. Kristus yra taip pat galva visos bažnyčios, kuri yra jo kūnas. Gimimas mistinio Kristaus kūno vis dar nesibaigė. Tai reiškia dvasinį susijungimą pakrikštytųjų su Kristumi malonėje ir meilėje bažnyčioje, kurios galva yra išganytojas, tikintieji jos nariai. Tai įvyks tada, kai paskutiniam žmogui per krikšto ar atgailos sakramentą arba per tobulą gailestį bus paskutinį kartą suteikta pašvenčiamoji malonė. Kristaus gimimas vis nesibaigė. Kalėdos nuolat tęsiasi. Taip pat nesibaigė Kristaus kančia. Kiekvienas mūsų yra Kristaus kūno narys. Kiekvienas turi savo darbais ir kentėjimais dalyvauti mistinio Kristaus kūno statyme. Kiekvienas turi bendradarbiauti, kad Kristaus mistinis kūnas iki amžiaus pilnybės subręstų. Tik tada pasibaigs mistinio Kristaus kentėjimai, kada žemėje paskutinis tikintysis užmerks akis. Didysis penktadienis nuolat tęsiasi. Kiekvienam tikinčiajam mistiškojo Kristaus kūno nariui mirštant kartuojasi Velykos ir Šeštinės. Taigi niekad nesibaigia Kalėdos, didysis penktadienis, Velykos ir Šeštinės. Mes stovėme Kristaus gyvybės centre, esame jo kūno sąnariai iš jo kūno ir iš jo kaulų. Mes esame Kristus, visi bendrai ir kiekvienas savo. Kaip siela yra visame kūne ir kiekviename jo narių, taip Kristus gyvena visoje bažnyčioje ir kiekviename tikinčiajame. Esu gyvas, tačiau jau nebe aš, bet Kristus gyvena manyje. Kai Kristaus gyvenimas ir kentėjimai pasibaigs, kai bažnyčia subręs iki amžiaus pilnybės, tik tada pilnai tobulas Dievo žmogaus besutepimo ir aukšlės atvaizdas nusivilks visą gendantį ir apsivilks negendančių. Kaip sužadėtinė papuošta savo sužadėtinį įžengs į šventąjį miestą naująją Jeruzalę. Mes turime su Kristumi kentėti, juk jam priklausome. Turime su Kristumi kentėti, kad draugės su juo būtume pagarbinti. Dievas yra teisingas. Kiek su juo kentėsime, tiek džiaugsime garbėje. Jo būsime panašesni savo viešpačių kentėjime. tuo panašesni garbėje. Kiekviena vynmedžio šakelė, kuri neša vaisius, jis apvalo, kad neštų daugiau vaisiaus. Džiaukitės, kad ir jo garbės apreiškime džiaugtumėtės ir linksmintumėtės. Nėra didesnės garbės, didesnio malonės įrodymo, kaip su Kristumi kentėti. Tik todėl vengiame kentėjimų, kad per mažą suprantame jų reikšmę. Kas kenčia kaip krikščionis, ten nesigėdi, bet jeigu garbina Dievą tuo vardu. Išganytojas sako, deja jums turtingiai ir sotus, ir giria tuos, kurie nuliūdė ir kenčia persekiojimą, nes jų užmokestis gausus yra danguje. Nes aš laikaus tos nuomonės, kad šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri bus mumyse apreikšta. Mūsų laikas yra trumpas, reikia dirbti, koliai yra diena. Kiekvienas, jei ne šitame, tai aname gyvenime turi kentėti. Kiekvienas turi švęsti tik vieną kartą didįjį penktadienį, vieną kartą Velykas. Daugelis norėtų jau žemėje nuolat prisikėlimo šventę švęsti ir dar kartą danguje. Pereikime su išganytoju didžiojo penktadienio kelią, tada dalyvausime. Jo amžinųjų velykų laimėje. Mes eina kryžiaus keliu, esame laimingesni ir daugiau patenkinti kaip anie, kuriems žodis apie kryžių yra paikybė. Šiems kryžius ir kentėjimai be galo sunkus, jie nesupranta jų reikšmės. Blogiausia kentėti be vilties, tai pragaro pradžia. Nešdami kryžių su Kristumi jau ragaujame dangaus laimį. Mūsų gelgesys yra danguje. Todėl niekas negali mus nuo Kristaus keilė, nuo Kristaus meilės atskirti. Nei vargas, nei suspaudimas, nei badas, nei plikumas, nei mirties pavojus, nei kalavijas, nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartiniai, nei būsimieji dalykai, nei stiprybė, nei aukštumos, nei gilumos, nei joks kitas sutvėrimas. Kaip nuliūdusieji, tačiau visuomet linksmi, kaip beturčiai, bet kurie daugelį daro turtingus, kaip nieko neturintieji, tačiau visą turintieji. Aš esu pilnas paguodus, daugiau gausiai turiu džiaugsmo visuose mano sielvartuose. Mes turime su Kristumi kentėti, kad būtume drauge ir šlovinti. Tiesa, ir be didesnių kentėjimų galėtume būti išgelbėti. Tam užtektų sakramentų ir gausių malonių. Tačiau ką gali Dievo meilį patraukti, kas klauso tylaus malonės balso? Ne viena ausis praleidžia meilės balso aidą. Baimė taip pat mums nepadeda. Pati pragaro kančia, tas baisiausias dalykas, neįstengia atitraukti žmogaus nuo nuodėmės. Nuodėmės geriamos kaip vanduo. Tada Dievo meilė ir gailestingumui te lieka viena – įsteigti aštuntąjį sakramentą – kentėjimus. Vargas ir kentėjimai yra geriausi atgailos pamokslininkai. Jie turbūt Dievui ir dangui laimi daugiau sielų kaip viso pasaulio kunigai ir pamokslininkai. Kentėjimai yra didžiausia Dievo malonė. Juk tūkstantį kartų geriau ranką ar akį prarasti, negu į amžinąją ugnį patekti. Dievas nekaltas, jei kai kurie žmonės gali būti išgelbėti tik tokia operacija. Pagaliau ar negeriau sužalotam ar raišam į dangų patekti, negu visai nepatekti. Baisius dalykus pergyvena pranašas Elijas persekiojimą ištreimimą. Iš visų pranašų jis palieka vienas. Kartą pavargęs ir nusiminęs atsigula po kadagių krūmų ir laukia mirties. Jo pašaukimas ir Dievo valia pasidaro nebepakeliama našta. Tačiau angelui įsakius jis turi keltis ir toliau keliauti, 40 dienų ir naktų. Ir koksgi užmokestis, ar jis nėra 100 kartų didesnis už auką? Elijas pasiekia Dievo kalną ir gali su viešpačiu kalbėtis. Prie Damasko vartų parpuola krikščionių neapykanta degas Saulius. Ir jei viešpats jam toje valandoje nebūtų atėmęs regėjimų, iš Sauliaus niekad nebūtų pasidaręs Paulius. Kitaip gautoji atsivertimo maloniai neprigytų. Jis būtų dar toliau nuėjęs, jo puikybė to pažeminimo nebūtų pernešusi. Žmonių, jo palydovo tautos ir vyriausybės baimė jam nebūtų leidusi atsižadėti savo nuomonės. Tačiau maloniai jį privertė. Ar norėjo, ar ne, jis turėjo pasiduoti. Sunku to priešintis prieš akstiną. Viešpats skiria savo tarnui laiko pagalvoti. Saulių apsupanti tamsa atneša jam vidujinės ramybės, ir jo siela atveda į malonę šviesą. Jei nebūtų kentėjimų, neturėtume nei šventos Lidvinos, nei švento Ignacio. Jei išganytojas būtų tuo į Lozoriaus seserų prašymą išklausęs, tada vietoj prikėlimo būtų įvykęs tik ligonio išgydymas. Išganytojas nesiskubina. Lozorius miršta, kitiems jis padėjo, svetimiems žmonėms juos visus gydė. Tačiau savo draugui leidžia mirti. Tai buvo sunkus jos seserų bandymas, bet taip jos turėjo būti paruoštos didesniai maloniai, didesniam stebuklui. Ką viešpats myli, tą baudžia, patarlių knyga. Jei meilė ir teisingumas turi mums kentėjimų pasiūlyti, dažnai net priversti, jei mes savo valią nenorime priimti. Jo meilė ir teisingumas turi mums kentėjimų pasiūlyti, dažnai net priversti, jei mes savo valią nenorime priimti. Viešpats, ketindamas mums suteikti didelių dalykų, siunčia mus į kentėjimų mokyklą. Mūsų pačių norai vedė tik prie vieno taško – mirties. Dvasinės gyvybės palaikymo akstinas yra daug stipresnis, natūralesnis ir gyvesnis negu kūno. Todėl pats Dievas turi čia įsikišti. Visoje šalyje, sako viešpats, bus taip. Dvi dalys bus išsklaidytos ir žus, o trečioji dalis bus joje palikta. Aš vesiu trečią dalį per ugnį ir valysiu juos kaip valomas sidabras ir mėginsiu juos kaip mėginamas auksas. Zakarijo pranašystė. Aš atkreipsiu prieš tave savo ranką. Išdeginsiu lyg tyrumui tavo gargažius ir atimsiu visą tavo ciną. Mes žinome, kad Dievą mylintiems visi dalykai išeina į gerą. Visi taip pat ir kentėjimai. Todėl turime būtinai juos priimti. Kentėjimai irgi ateina iš gerojo Dievo, mūsų tėvo, mylinčio mus beveik labiau už savo vienatinį sūnų. Jis atidavė jį už mus visus. Jei mes nebūtume jam brangus, jis išmintingiausias Dievas nebūtų tokią brangią kainą už mus užmokėjęs. Kentėjimai išplaukia iš jo gerumo ir meilės. Nors mes dabar to ir nesuprantame, galbūt ir negalime suprasti. Per mažą tuo tikime. Viešpatį padaugink mano tikėjimą. Pasitikėkime Dievo meilę. Jis mūsų niekada neužmiršta, nors kartais taip ir atrodytų. Tiesa, dažnai palieka jis mus vienus visai visą kentėjimų naktį ir ateina tik paskutinėje nakties sargyboje, kartais net jau rytą. Jis mus negali užmiršti. Kiekvienam žmogui Dievas yra visas, Dievas negali pasidalyti. Ar 100 milijardų, ar tik 10 žmonių pasaulyje gyventų. Iš milijardų niekas neturėtų Dievo mažiau ir iš 10 niekas daugiau. Dievas yra kiekvienam visas. Jis net ir tada negalėtų daugiau manimi rūpintis, jei aš tik vienas pasaulyje būčiau. Net mažiau jam rūpėčiau ir tada, jei dar 1000 milijardų žmonių daugiau pasaulyje, ne mažiau jam rūpėčiau ir tada, jei dar 1000 milijardų žmonių daugiau pasaulyje gyventų. Neškime savo kryžių ramiai. Niekas neturi apie tai žinoti, niekas dėl to kentėti. Žmonės gali tik tuščią žodį tarti, bet tikrai padėti niekas negali. Tai gali tik Dievas. Jis žino mūsų kentėjimus, aš žinau tavo vargą ir prispaudimą. Tačiau mes galime, kaip ir išganytojas pas tėvą, eiti ir jam pasiskūsti, savo širdį atverti. Dieve, mano Dieve, kam mane apleidai? Jei kartais atrodytų, kad Dievas toli nuo manęs, tačiau jis yra arčiausia kryžiuje. Viešpas greta tų, kurių širdis sielvartė. Jis išgelbė žmonės nuo lankios širdies. 23 psalmė. Tad turėkime prieš akis tik dabartinį momentą ir tik dabartinėme kentėjime taip tėvę, sakykime. Ką mums rūpintis? Su kiekvienu kryžimi Dievas siunčia malonės ir jėgų. Pasitikėkime juo. Jis yra ištikimas, jis neleis mus gundyti virš mūsų jėgų. Jis duoda mums jėgos, kad ištesėtume. Visą galiu tame, kuris mane stiprina. Mūsų tinkamumas yra iš Dievo. Mes neturime džiaugsmo vengti ir patys kentėjimo ieškoti. Visa, kas įvyksta, Dievo numatyta. Išganytojas sako, mano jungas saldus ir mano našta lengva. Jis mini jungą naštą. Tai yra, kas tai baisaus, sunkaus. Tačiau mano jungas saldus ir mano našta lengva. Sunkus yra tik tai mano jungas ir mano našta. Jei aš po kryžiumi parpuolu, tai yra ženklas, kad tas kryžius yra mano paties sukaltas, nuosavas kryžius. Tokiam kryžiui negalime Dievo malonės reikalauti. Negalima Dievo priversti mūsų šunkeliais vaikščioti. Gerai, kad po savo kryžiumi parpuolame. Kitaip dar toliau nuklystume, o dabar turime grįžti į tikrąjį kelią, į vietą, kurioje mūsų pražūčiai nuo išganytojo atsitraukime. Sunku taip ramiai užsilaikyti, kad kiekvieną momentą išganytojo vadovavimu pasitikėtume. Kryžių šioje žemėje yra be galo daug visur, nuodėmės ir malonės kelyje. Tik tai viename tų kelių sutinkame mums pritaikytą kryžių ir gauname malonės įnešti. Šitas kelias yra tavo kelias, jo nepažįsti, tad leisk tave vesti žingsnis į žingsnį. Mano jungas yra saldus ir mano našta lengva. Kartą žmogus nepatenkintas savo kryžiumi prikaišėjo Dievui, kad jam tau ne kitą kryžių davęs. Tada sapnais atsidūrė didelėje salėje, kur visus pasaulio kentėjimus nesuskaitomų kryžių pavidelę pamatė. Paaiškinta, kad jis galys vieną iš jų visam gyvenimui išsirinkti. Šis pradėjo rinktis. Mėgino vieną per sunkus, mėgino kitą kampai per aštrus. Mėgino, bet negalėjo prisitaikyti. Pagaliau surado vieną patogiausią, nei per sunku, nei per didelį, kurį pasiryžo nešti. Bet štai pastebėjo, kad tai tas pats kryžius, kurį jam Dievas buvo uždėjęs. Jis pasiėmė jį ir nebesiskūsdamas nešė. Chamiso di Kreuz Schauf. Mano jungas yra saldus ir mano našta lengva. Vis dar tebesitęsia didysis penktadienis. Kristaus kryžiaus kelias dar nesibaigė. Išganytojas tūkstančių tūkstančiais dalelyčių savo kryžių išbarsti pasaulyje žmonėms padovanojų. Kiekvienas neša savo kryžių Kristaus kryžiaus dalelę, jam tinkančią, jam atsakančią, ir tuo prisideda prie mistiškojo Kristaus kūno statymo. Išganytojo kryžiaus kelias nesibaigė. Šitame išganytojo kelyje prie vienos kurios nors kryžiaus dalelių stovi kiekvienas mūsų. Kryžius suskirsto sielas, už Kristų arba prieš Kristų. Pagalvok, gal tu eini tik iki alyvų daržo ir iš ten, kai tik kryžiaus kelias pasirodo, grįžti. Ar gal tu eini su šventuoju Petru iki teismo kiemo, o gal atlieki Veronikos ir Simono Kireniečio patarnavimus. O gal net su nedaugeliu ištikimųjų stovi po merdinčio Kristaus kryžiumi. Juo esi arčiau kenčiančio išganytojo, tu būsi arčiau triumfuojančio. Kryžius visą nulemia. Kas neneša kryžiaus su išganytoju, tas nėra jo vertas. Viešpatie duok, kad būčiau tavęs vertas. Galėti kentėti didelį malonį, ypatingo išrinkimo ženklas. Tik mažas būrelis gali arti tavęs būti. Viešpatie duok tai, ko tu reikalauji, tada reikalauk, ko tu nori. Šventas Augustinas. Kentėjime sakau taip, viešpatie stiprink mane, tavim pasitikiu. Tu žinai, viešpatie, kad kentėjimas skaudus, prigimtis tam priešinasi. Tu žinai, kad norėčiau su džiaugsmu taip sakyti, bet dažnai to negaliu. Viešpatie duok man jėgų, padėk melstis, padaryk, kad malda mane sustiprintų. Kaip ir tave alyvų darže, kad mano blogoji prigimtis nenugalėtų geros, bet dažnai silpnos valios. Duok man, jeigu ištarti taip, tėve, te būna ne mano valia, bet tavo.